بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخونکې مهربانه دی. يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم د الله پاکي بیانوي هر هغه څه چې په اسمانونو او پزمک کې دي هغه بادشاه دی پاک دی زبردست دے او د حکمتونو خاوند دے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمة وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین هم هغه دے چې په امیانو کې هم داغوی نا یو رسول را پورته کړو چې هغوی ته داغو آیاتونه اوروي داغوی ژوند پاکوي او هغوی ته د کتاب او د حکمت خبرې ښیي حال دا چې د دې نه مخکې هغوی په ښکاره ګمراهۍ کې پراته وو وآخرین منهم لما یلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم او د دې رسول پیغمبري د هغه نور خلکو دپاره هم ده چې اوس لا د هغوی سره نه دي میلاو شوي الله زبردست او حکیم دی ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم دا د الله فضل دی چې چاله خوښوي هغه لی ورکوي او هغه د لوی فضل خاوند دی مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين فكم خلقو چې د تورات بار کې خلدې شوی وو خو هغوی هغه بار اوچت نکړو دا غوی مثال دا غ خر پشان دی چې په هغه باندې کتابونه بار کړی شوی وي د دین هم زیات خراب مثال دا غ قوم دی چې هغه د الله آیاتونه دروغ ګڼل دي د ظالمانو ته الله هدایت نکوي قل یا ایها الذین هادو زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين دوی تا اوایا اے ها خلقو چی یهودیان جوړ شوی ای کچری تاسو پا دے غاور ای چی پر طول خلقو کی بس یوازی تاسو دا اللہ دوستانی ای نو دا مرگ آزو کرائی کچری تاسو پر دیخ پل خیال کی رختی نی ای ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین لیکن دوی با هرگز دا دے آرزو اونکڑی پس سبب دا خپلو هاغ عملونو چې دوی کړی دي او الله دا ظالمان خپې جنی قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون دوی ته وایا چې د کوم مرګ نه تاسو تختی هغه به خامخا تاسو له راځي بیا به تاسو د هغه خدای مخې ته پیش کړی شئ چې هغه په پټه او په ظاهره عالم دی نو هغه به درته هغه هر څه وښیي کوم چې به تاسو کول یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون اے هغه خلکو چې ایمان مراوړ دي کله چې د جمعې په ورځ د مانځه لپاره आवाज وکړي شي نو د الله ذکر ته منډه کړي او اغستل خرڅول پرېږدې دا ستاسو لپاره زیاته بهتره ده كتاسو پوهيگئ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ بیا چه کل منز پرشی نو پزمک کی خوارش ای او دا اللہ دا فضل تلاش اکڑی او اللہ دیر دیر یادوئی شاید تاسو ته کامیابی نصیب شي. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ او کله چې هغوی تجارت او لوب تماشا اولیدا نو هغه ته منډکړه او تی ولار پرې خو دی دوی ته وایا سچې د الله سره دی هغه د لوبي تماشې او تجارت نه بهتر دی او الله د ټولو نه بهتر روزي رسان دی.